En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvad vil Blå Blok egentlig med den offentlige sektor? Har man et mål med den? Hvordan skal den indrettes? Skal den vokse eller skæres ned? Vi spørger Venstres Danmarks Liberale Partis gruppeformand Carsten Lauritsen, når han kommer på besøg til sidst i denne her første time af vores jubilæumsprogram. Cordua og Steno har nemlig 10 års fødselsdag i dag. Det er 10 år siden, vi sendte første gang på en radiostation, der, som vi jo næsten ikke skal nævne, som var en konservativ opfindelse, Per Stig Møllers opfindelse, og som jo nu er jo død for præcis 2 år siden. Men heldigvis har vi så sendt nu i 2 år her på Berlingske med, og så siger vi egentlig ikke mere om det. Bortset fra, at vi har jo i dagens anledning tilladt os at hejse Dannebrogs. Men prøv at høre, vi bare roligt. Vi vil ikke fejre det som om Føtex. De har jo fødselsdag 4 gange om året, og man næsten ikke kan holde det ud for flag og selvfejre. Sammen med jysk sengetøjslag. Ja, men vi har altså 10 års fødselsdag i dag, og ikke mere om det. Men Carsten Lauritsen, han er den første repræsentant for et af de borgerlige partier, der i de kommende uger vil komme herind og redegøre for, hvad deres planer og drømme om fremtidens offentlige sektor er. Det synes jeg er en meget vigtig. Det er en sag, vi vil følge meget tæt til dørs her resten af det her år. Vi skal vel have mere af det, vel, næsten to. Mere offentlig sektor. Det, altså, det er jo efterhånden blevet en borgerlig mærkesag, at vi kan ikke få nok af den offentlige sektor. Nå, velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi skal her i vores 10-års jubilæumsprogram naturligvis også uddele en fidusbamse. Det bliver en normal fidusbamse, vil jeg gerne sige, til en oplagt kandidat, hvis sådan en findes. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen lige her på læberne, men i tankerne, det kan I lytte og være os behjælpelige med, så vi endelig kommer af med en fidusbamse. Og kom med et forslag, skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Der er også plads til spørgsmål og kommentarer til, hvad der foregår her. Og vi taler om alt det her om 20 minutters tid. Men nu skal vi i gang med dagens program, Torben. Det skal vi. Og det er en debat, som jo selvfølgelig handler om altså klima. Det er jo i de her uger, at vi jo altså dagligt hører, at fra Glasgow under COP26, at vi står med menneskehedens hidtil største problem. Og det er der jo, det er der almindelig enighed om over det meste af kloden, men der er en, der fuldstændig går på tværs af det hele. Det er analysechef og økonom i den borgerligt liberale tænketank, CEPOS Otto Brøns Pedersen, som mener, at klimaproblemet det er ikke så stort, som det indimellem gøres til. Andre problemer fortjener opmærksomhed og risikerer at glide i baggrunden. Og vi skal ikke stoppe økonomisk vækst, sådan som nogen kræver. Sådan, så er vi over i Greta Thunberg-segmentet. Det er også stort. Det er stort, det er det. Fred være med det. Men at nu blev du ødelagt. Men jeg vil bare sige, at den økonomiske vækst vil jo så forværre klimaforandringen. Det er ret. Otto Brøns pointe, og velkommen til, Otto. Og, tak. Og så skal vi også byde velkommen til dig, cheføkonom Torsten Hasford fra den grønne tænketank Concito, som er vældig i vælten i øjeblikket. Det er jo virkelig jeres sæson, storhedstid de her dage. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Otto. Du har ligesom haft udspillet her. Det er jo en debat, I har hygget jer med på noget, der hedder Monitor på Politikken, omkring det her med klimakrisen. Er du ikke lidt bange for at få øvrende maskinen, når du hævder om dig? Altså, det er måske ikke det største problem, vi har. Hvad mener du med det? Jo, det kan du sige med den meget omfattende katastrofe-retorik, som kommer ikke mindst, når vi har de her COP-møder, som vi har i øjeblikket. Men det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det er noget, som klimavidenskaben, den økonomiske klimavidenskab, faktisk er relativt enige om. IPCC sidste rapport om, hvad koster global opvarmning, som kom i 2014, tror jeg, den siger, at hvis vi holder os inden for de der 2 grader, som man taler om maks i Paris-aftalen, ja, så vil der være en omkostning, siger de, i størrelsesorden 0-2% af BNP. Mm. Altså, og det, vi skal huske, det er 0-2% af BNP. Ikke i dag, men det er ude i fremtiden, det er ude omkring år 21. Det lyder som om, at det her med at forhindre yderligere opvarmning kun er et spørgsmål om at sådan beskytte BNP. Jamen, det er sådan en misforståelse. Det er, at det handler sådan ikke primært om BNP. BNP er bare den måde, vi måler ting på. Økonomer skal jo ligesom måle konsekvenser, de samlede konsekvenser af global opvarmning. Der vil ske ufattelig mange forskellige ting. Men hvad betyder de for os mennesker? Det er sådan set det. Havene vil stige, man skal flytte væk fra kystegne. Der skal bygges diger og sådan noget. Jord kan ikke dyrkes og sådan noget. Så på den måde, så måler vi det i BNP. Og så må man også sige, at mange af omkostningerne ved global opvarmning, det er altså noget, der er rent økonomisk. Fordi det kommer til at koste os noget. Altså der er negative effekter af global opvarmning. For eksempel det her med, at havene stiger, det vil kræve, at vi skal investere i bedre kystsikring og den slags ting. Så det er meget et økonomisk problem. Man vil lige sige, at altså, hvis man kigger på den samlede litteratur, den økonomiske litteratur omkring det her, jamen så ligger inden for en opvarmning på omkring op til 3 grader eller sådan noget, som man taler om, at Paris-aftalen i øjeblikket vil føre til, jamen, så taler vi om nogle relativt få procent af BNP, og det er den samlede økonomiske litteratur. Jeg har selv bidraget til den faktisk, og lavet et studie sammen med en kollega, hvor vi har kigget på, hvad er omkostningerne ved global opvarmning. Og vi når faktisk et lidt højere skadeomkostning end litteraturen generelt i vores studie. Det vi så samtidig kan se, det er, at ja, global opvarmning har en negativ effekt, men det, der for alvor har en negativ effekt, og det er det, jeg gerne vil gøre opmærksom på, jamen det er de samfundsmæssige institutioner, vi har. Altså heller ikke børneinstitutioner og sådan noget, men helt grundlæggende, hvor fri en markedsøkonomi har vi, hvor godt beskyttet er ejendomsretten, hvor meget frihandel osv. har vi. Og der er altså en, til trods for, at vi finder en større negativ effekt af global opvarmning, end den økonomiske litteratur generelt gør, jamen så er effekten af de her institutioner, de er meget, meget større. Okay, så det mener du faktisk er måske endnu større problem? Det er et meget større problem, ja. Okay. Torsten, du noterer flittigt. Torsten Hansford, vi har selvfølgelig inviteret dig, fordi vi er rimelig sikre på, at du ikke er helt enig med Otto Brøns. Lad os høre, hvad du mener om Otto Brøns analyse. Jamen, jeg synes, det er super, at den økonomiske teori ligesom prøver at arbejde med den her problemstilling. Altså, hvad betyder det? Hvad betyder klimakrisen? Hvilke konsekvenser har det? Og selvfølgelig også holde det op imod, hvor meget kommer det til at koste. Mm. Og der er jo mange aspekter i det her. Jeg prøver ligesom at samle et par stykker af dem op, og så se. Altså, jeg mener dog, at vi har en eller anden form for krise. Altså, det er jo svært at kigge på udviklingen i temperatur inden for de sidste 20 år, udviklingen i CO2, og sige, det har vi prøvet før. Det har vi ikke. Altså, der er ingen mennesker, der er ingen inden for de sidste 3 millioner år, der har prøvet en udvikling, som vi er i gang med her. Altså, så vi er i gang med et meget, meget, meget spændende eksperiment, kan man sige, i vores resistens, altså vores samfundsresistens over for meget pludselig ikke blot temperaturændringer, men også klimaændringer. Mm. Og det er jo så, springer jo lidt tilbage til den økonomiske teoris måde at håndtere det her på. Er den egentlig bygget til at kunne håndtere det her. Og det mener jeg ikke, altså det mener jeg i hvert fald, har nogle udfordringer. Altså lidt for simpelt, så er det den der med, at man står 2 meter fra en klippekant, og så rykker man 1 meter frem, og så konstaterer man, okay, jeg måler konsekvenserne af det her, der sker ikke særlig meget, så hvis jeg rykker yderligere 1 meter frem, så er det sket af det samme, som der skete den første meter. Men altså nu er vi jo så kommet hen til den her klippekant, og så begynder vi at tumle ned af den. Så der vil ske nogle konsekvenser, sådan nogle, som ikke bare er det, man siger, lineære. Altså, der kommer nogle konsekvenser, som er ud over det. Ja. Og det ved jeg godt, det er også noget, som Otto på en eller anden måde tager med ind i sit. Og det andet er jo selvfølgelig også, ja, det kan godt være, at det ikke er Extinction Rebellion, vi er ude i her. Det kan godt være, altså, at verden står jo nok i år 2100. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Jeg mener dog selvfølgelig, at konsekvenserne kan være større end det, som de økonomiske modeller siger. Men det, man også skal holde op over for, jamen, hvad er så prisen for, at vi begynder at afbøde det her? Men det er også, som Otto siger, det er, men prøv at høre, den økonomiske vækst gør, at vi bliver meget, meget, meget rigere i 2100, og så kan vi vel godt leve med at skære et par procent af velstandsstigningen til det tidspunkt. Det kan sådan et samfund jo godt holde i til. I det økonomiske teori, så bliver det her meget hurtigt lidt crazy opsætning, fordi så antager vi, at der vokser med 3% fra nu til 2100, så kan vi jo være fuldstændig ligeglade med klimakrisen, fordi den skal jo bare 3% ud i spidsen. Jamen, nu bliver jeg sådan en, der hverken har forstand på klima eller økonomi helt forvirret. Jeg tænker, men det jeg sidder og siger, altså, det globale BNP og alle de fattige, de bliver simpelthen så rige. Så lad os bare bulle derud af, fordi så har vi råd til at løse det. Det er der ikke nogen, der siger. Nej. Men, måske også gør lov til at forsvare sine... Det var en folkelig skærpelse af pointen, ikke? Men altså det, at vi har råd til det, fordi vi bliver rige og rige. Er du sikker på det? Det er ikke sådan, så vil jeg ikke se på det, at sige, at vi har råd til det. Jeg synes, man må sige, der er negative effekter af global opvarmning. Og der er gode grunde til at gøre noget ved det. Og det er klart, at hvis temperaturen kommer til at stige meget, ja, så bliver de her effekter også større. Så det er der grund til at gøre noget ved. Vi skal bare have proportionerne på plads. Og det er vigtigt at være opmærksom på, at man kan gøre noget ved det her, men der er altså også andre problemer. Og det er også vigtigt at sige, at vi er ikke i sådan en situation, hvor vi skal suspendere hensyn til alt muligt andet, fordi vi skal koncentrere os om den her krise. Måske vi lige skulle fastholde det. Er du enig i lige præcis det her? Som nu er I jo ikke sådan en tænketank, der interesserer sig for de emner, men har han en pointe her? Synes du? Altså, det Otto siger er jo, at man skal ikke suspendere alt muligt andet. Selvfølgelig skal man ikke det. Vi skal jo lave en fornuftig klimaomstilling. Mm. Og det man også skal huske, når man leger med de her 2 grader ude i 2100, der er antagelsen jo også, at vi faktisk er begyndt at gøre noget. Altså, vi kan jo kun ramme 2 grader i 2100, hvis verdens lande faktisk agerer. Og det er verdens lande jo selvfølgelig også i gang med. Altså, hvis de bare siger bla og lader fossile gå derudad, så er vi jo et helt, helt andet scenarie. Altså, hvis man får den stigning, der har været i udledning af CO2, hvis den bare fortsætter derudad, så er det jo ikke 2 grader i 2100. Nej, det er med på. Så der ligger ligesom bagt ind i det her, at man er i gang med at gøre noget. Vi kan jo kun tale 2 grader, hvis verdenslandet gør noget. Spørgsmålet er, om de burde gøre mere, om det giver mening at gøre mere. Det mener vi selvfølgelig, det gør. Også fordi prisen for omstillingen er ikke så høj. Jeg vil måske tage fat i en ting, som du sagde før, Torben, som jeg sådan set er meget enig i, og det er, at man skal, når man vurderer det her problem, så skal man også tage hensyn til, at vi er i et ukendt land, og der kan være nogle risici forbundet med, at temperaturen pludselig begynder at stige relativt meget. Og det er måske i virkeligheden det, der er det egentlige problem. Det er ikke det, at der vil komme til at ske en masse ulykker. Det er måske snart det, at vi står over for noget, som med en måske ikke særlig stor sandsynlighed kan komme til at medføre nogle relativt store omkostninger for os. Det er i virkeligheden måske der, den klimaøkonomiske diskussion er mest interessant. Det handler nemlig om, hvordan håndterer vi den her mulige risiko, som måske ikke er særlig stor, men som kan til gengæld kan få alvorlige konsekvenser. Og så kan man sige, kan det ikke betale sig at beskytte sig over for sådan en risiko? Jo, det kan det godt. Men der er altså en ting, man skal huske på i den forbindelse, og det er, at klimaet er ikke den eneste og heller ikke den værste af de risici, vi står overfor. Så vi har ikke råd til at fokusere alene på klimarisikoen, fordi der er andre lignende risici. Det er meget sjovt. Jeg startede faktisk en diskussion om det her lige inden coronaen rigtig begyndte at brede sig, og fik frygteligt på hattepulten for at sige, at man skal også være opmærksom på andre risici. Pludselig så var coronaen der altså som en pandemi. Så du har fået ret? Så ved vi. Nej, men det er bare en illustration af, at der er andre risici, og når der er andre risici, så kan det altså ikke betale sig, at vi kun fokuserer på den her ene, som handler om klima. Så hele mit argument, det er sådan set, vi skal have proportionerne på plads i det. Okay, Thorsten Hasford, værsgo. Proportioner, selvfølgelig. Men hvis vi ikke agerer, så er det her den værste krise, som menneskene står for. Det er sådan set min holdning. Men det har du allerede sagt, at vi gør. Hvad? Det har du allerede sagt, at vi gør. Ja, man kan jo se, at der begynder at ske noget, og der begynder at ske handling. Og det giver rigtig god mening, at den handling kommer til at ske nu, og det sker på en fornuftig vis, at vi vælger de rette instrumenter til at lave den her omstilling. Og så en anden ting, som Otto ligesom er inde på, det er jo den her med, det giver betydeligt mere mening at agere i forhold til sunde institutioner, gode institutioner. Og dem ser jeg måske mere som sådan en, det er virkelig mere komplementær. Altså der er jo ingen tvivl om, at de lande, som har de gode institutioner, det er jo selvfølgelig også der, hvor vi kan forvente væksten, men det er også der, hvor vi kan forvente meningsfuld klimahandling. Det er jo netop de lande, som ikke har de gode institutioner, hvor man ikke... Og her, kunne man jo pege på Rusland og Kina, som jo som siger, glimmer ved deres fravær ved COP26. Ja, det er meget ærligt. Jeg vil dog sige, at kineserne har fat i langt mere. Altså, jeg har svært ved at se de positive silver lining i den russiske klimaindsats. Men altså, kineserne taler i hvert fald... 200 nye kulkraftværker, det er noget, ja, vi har respekt men for. Samtidig så er de jo også ved etablering af, jeg kan ikke huske, ufattelig mange gigawatt atomkraftværker til at netop at gøre noget ved den her, og de har jo etableret, altså, andelen af vind, som står i verden, er det sådan en eller anden 30%, der står i Asien, hovedparten af det i Kina. Så der sker jo rigtig meget også en grøn omstilling i Kina. Men jeg vil også bare nu, vi har der, Thorsten Hasford, altså så hvad med alle de her folk? Altså der er jo simpelthen så mange, der abonnerer på det. En straks opbremsning, specielt herhjemme i Danmark, ville være rigtig godt for klimaet. At vi skal simpelthen bare, altså, og vi skal indstille os på en lavere levestandard. Og sådan. Der er jo askese-modellen ud af det her, som jo har virkelig mange tilhængere, ikke? Især i den rige del af verden. Hvad har du at sige til dem, som siger, drop det? Jeg tror ikke, at askese-modellen er en del af løsningen, også når man kigger globalt. Altså, mængden af fattige, som gerne ønsker, det er klart, at 20% af verdens befolkning, der ikke har meget gerne have et køleskab. Det kan man godt forstå. Ja, køleskab, hvis de bare havde rindende vand og et toilet, så ville de nok være glade der. Men så sige, at askese-tilhængerne i Danmark, for eksempel, det er mest til indvortesbrug. Altså, det må de selv rode med. Nå, men indvortesbrug er jo heller ikke irrelevant for mig og dig. Nej. Altså, hvordan opfører jeg mig? Hvilken effekt har min adfærd på det? Det er meget seriøst, og det er jo der, hvor jeg kan gøre noget personligt. Men det er jo ikke en løsning for Danmark. Det er jo ikke en løsning for Europa, det er jo ikke en løsning for verden. En ting, som du jo skriver i din artikel, og jeg tror, det må også være en del af jeres studie, det er, tror Otto Brøns, det er, for største delen af verden, så vil det have større virkning at bevæge sig et trin på EFI-skandalen. EFI-skalaen, ikke skandalen. Det er, EFI står for Index of Economic Freedom, en 1 grad i gennemsnitstemperatur. Det er jo, og det er der simpelthen evidens for, eller hvad? Eller? Jamen, det altså... Den her empiriske videnskab, mm-hmm, og det hele klima, eller største delen af klimavidenskaben, er jo empirisk. Vi prøver at sige, hvordan hænger ikke bare det naturvidenskabelige system sammen, hvordan hænger det økonomiske system sammen. Og det kan man måle på mange forskellige måder. Forskellige typer analyser har fordele og ulemper. Den vi har brugt, jamen det er en måde at se på det på. Den såkaldte top-down-model, hvor vi ser på, hvad sker der, når der sker ændringer i temperaturen, og hvad sker der, hvad der sker ændringer i, hvor høj en grad af fri markedsøkonomi forskellige lande har. Det vi kan se, jamen, det er, at effekten af det, jeg kalder institutioner, effekten på, den er på, vi måler i forhold til BNP per capita, mm-hmm, simpelthen. Og det man kan se, jamen, det er, at effekten er meget mere entydig, den er meget mere robust, og den er meget større, når vi taler om institutioner. Der er også andre, der har lavet, altså der har lavet klimaforskning, som siger, at jamen, faktisk er der ikke negative effekter for alvor, når vi kigger i den rige del af verden. Så det er primært den fattige del af verden, der bliver ramt af global opvarmning. Og der er jo det interessante ved det, at mange af de lande, som i forvejen har en meget høj temperatur, dem, der bliver hårdest ramt af global opvarmning, de har faktisk også gennemgående meget dårlige institutioner. Så hvis vi ændrer vores fokus i forhold til dem, og det gør man nu, altså det kan man se, det sker i dansk udviklingsbistand i øjeblikket, den er ved at dreje sig i retning af sådan noget klimabistand, og væk fra det fokus, der faktisk har været på at understøtte bedre institutioner i den tredje verden, jamen så kommer vi altså til at gøre noget meget uhensigtsmæssigt. Ikke at man ikke skal gøre noget ved klimaet, det er meget vigtigt at sige, det skal man gøre inden for fornuftens rammer, men der er altså andre ting, som er vigtige, som vi ikke må miste blikket for. Torsten Harsfeldt. Har I også et synspunkt på det her med omkring ulandsbistand, om det skal gå til nogle klimaprojekter, eller om at forstærke de der institutioner? Det er jo tilbage til min pointe om, at det her i virkeligheden er to komplementære størrelser. Mm. Altså, Syrien er i virkeligheden et godt, eller nærmest et dårligt eksempel på det her, hvor det der jo bare ved til den syriske eksplosion, var jo en længere periode med tørke. Og jeg siger ikke, at det er nødvendigvis for direkte klimarelateret, men vi kommer til at se flere lande, som bliver ramt af den her form for tørke. Der var op mod 1 million syriske bønder, som var tvunget ind i byerne. Bum, siger det så. Og det her kommer jo til at se mere af, når de her lande bliver ramt af det. Og selvfølgelig, hvis Syrien havde haft bedre institutioner, så havde de selvfølgelig langt bedre kunne håndtere det her. Men hvis de ikke havde haft de her klimaforandringer, så havde vi jo heller ikke været i den krisesituation, som man endte i. Så de to ting går rigtig meget hånd i hånd. Altså håndtering af klimaforandringerne, gøre noget ved det, og gode institutioner er hellig treenighed. Jeg tror, der er en del grønt indstillede mennesker, der er lidt skuffet over at høre dig, Torsten Harsfeldt, for det lyder jo simpelthen som om, at du siger, at mere markedsøkonomi, ligesom Otto Brøns, det er det, der skal til for at klare klimaforretninger. Skattenedsættelser. Ja, en nulvækstfilosof og inde hos Concito. Altså, der var lige to ting, der blev sagt her. Ene, så blev jo gode institutioner oversat til markedsøkonomi og nedsættelse af topskatten. Okay. De to størrelser er... Det var måske lige at trække den. Okay. men hvordan ser I på økonomisk vækst i Concito? Jamen, vi skal jo have den teknologiske forandring, som skal til, og en del af den teknologiske forandring, det er jo for at håndtere klimakrisen. Vi skal jo have nye teknologier i spil, vi skal jo have en udvikling, så vi kommer ikke udenom en eller anden form for økonomisk vækst for at håndtere det her. Godt. Det er så den blågrønne tænketank, Cepito, vi jeg kan godt få øje på forskel. Men I står faktisk ikke så langt fra hinanden, som mange håber. Tak til dig, Torsten Harsfeldt fra Concito, fordi at du i din travle tid, vi sikkert har hos jer, har tid til at komme ind og medvirke vores jubilæumsudsendelse. Og tak til dig, Otto Brøns Petersen fra den borgerlige tænketank Cepos, fordi du kom med udspillet til, at vi kunne have den her snak om klima. Tak fordi I kom. Og økonomi. Tak. Tillykke. Tak. Ja, ikke et ord mere om jubilæum. Ja, nej, men vi er hvordan har du det? Bamsesnak. Ja, hvordan har du det med sms'er og mink og Mette Frederiksen? Jeg har det sådan med det, som jeg tror, at mange andre end mig også har det. At... Det enormt lange pressemøde i går, som jeg ikke så det hele af, men som jeg så noget af det, det har jo i hvert fald bare haft den effekt, at nu er der nogenlunde ro, fordi at SF og Enhedslisten er tilfreds med det, de hørte der, så nu er der ikke nogen storm mod Mette Frederiksen. Resten, det er så noget, som politiske kommentatorer og borgerlige medier og sådan noget går meget op i, og det er jo heller ikke afsluttet endnu, men jeg vil nok sige, det lykkedes jo Mette Frederiksen ligesom at få sagt dem, som måske er på hendes hold i form til, altså ved at hele tiden sige, hvorfor skulle jeg gøre det her? Stol på mig. Altså hun aktiverer jo, som man siger, hele den der troværdighed, hun har fået bygget op i forbindelse med håndteringen af coronakrisen, og med hensyn til de spørgsmål, hun ikke rigtig kan svare på, og så videre, og så får hun jo sagt, at det er hende der, departementschef, Barbara Bertelsen, BBB, som har sagt til hende, at du skal lige slå den der slette ting til. Ja, og det var allerede i sommeren. Og det er jo så sket 2020. Lang tid siden, så den der forestilling om, at det skete i forbindelse med det skete med i de dage, hvor minken var... Jeg skulle nok nødt til at slette alle de der ting, vi har... Den er jo i røget. Ja, og det må jeg indrømme, altså det havde jeg også regnet med. Altså, men det er jo også et pressemøde, hvor hun jo med sit kropssprog jo signalerer, hun synes, det hele er noget pjat. Ja, ja. Og alle de der kritiske spørgsmål, det har hun svært ved at tage alvorligt. Hun starter jo med at sige, at så er der plads til nogle ganske, ganske få spørgsmål, og så joker hun med det. Jeg opfattede det på den måde, så okay, det her, det tager hun ikke specielt alvorligt. Altså, hun synes, det er noget pjat, at hun skal bruge tid sådan en onsdag aften, og nu har hun har gjort det så godt, og reddet så mange mennesker, og så har omstændighederne gjort, at hun skal stå og redegøre for det ene eller andet med sms, og det er noget værre pjat, fordi man skal bare stole på hende og sådan nogle ting. Altså, det er sådan en, og hun var jo også sådan meget kod egentlig og drillede med de mest kritiske, for eksempel Brian Weikart, vores gamle kollega og sådan noget. Der fjollede hun rundt med ham, fordi han rendte rundt og skiftede sæde, så han kunne få lov til at stille et ekstra spørgsmål og sådan noget. Ja. Men det var også sådan, hvor hun sådan sagde, nå, men der var alle de her one-liners, hvor hun siger, jamen, lev med det, altså, den tror jeg, vi kommer til at høre mere om. Det handlede jo om, at hun sagde, at hun er sådan en kraftig pep-talk til sine bagland. Ja, nej, men mere til de der folk i statsministeriet, som havde hjulpet hende i administrationen. Altså, der gav hun dem nærmest sådan en kæmpe pep-talk, og sagde, at det har været hårdt og sådan noget, og så skulle alle vi andre sådan leve med de der konsekvenser, der var, fordi at der var ikke sket noget. Der var ikke noget at komme efter i virkeligheden. Det var jo sådan set det, der var hendes pointe. Nu er det jo bare sådan, at vi lever i demokrati, og jeg ved godt, at hun synes, at hun har gjort det rigtig, rigtig godt i 2,5 år som statsminister. Men en af de ting, der følger med jobbet som statsminister, det er jo at svare på dumme, kritiske spørgsmål fra journalister. Ja. Det var også noget, sådan nogle ting, som hendes forgænger har for fornøjelsen af. Lars Løkke skulle svare på kritiske spørgsmål fra pressen. Det samme skete for Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning. Og nu er det altså turen kommet til hende, og det er ikke en helt sædvanlig dag på kontoret eller aften på kontoret. Og det er helt sikkert kun, der kun kommer det her pressemøde, fordi Enhedslisten og de radikale har sagt, du bliver nødt til at gå ud og lukke den her sag, svare på de der spørgsmål. Yeah. De mest skingre konspirationsteorier, de skal lukkes ned nu. Og det lykkedes også nogenlunde for hende, i hvert fald i det omfang, hvor hun kan svare på spørgsmålene. Og så siger hun en ting, der er ret vigtigt, det er, jeg har ikke i bevidst, og det har også været mærkeligt, hvis hun har svaret på andet, bevidst overtrådt sagt, at vi skal lukke de der mink, for jeg anede ikke, at vi ikke havde hjemme. Det var det, hun siger. Og det er nok ret vigtigt. Og så går jo, skal man sige, jagten ind på et eller andet bevis, der eventuelt kan modsige det. Personligt har jeg altid troet på, at der ikke var noget at komme efter. Det må jeg sige. Jamen, altså, og det pressemøde i går bekræfter mig sådan set i, at det bliver nok svært at ændre på det billede. Men der er sket ting, der er underlige. Og det er også lidt mærkeligt. Hvorfor skulle Mogens Jensen gå af, hvis der i virkeligheden ikke var nogen problemer? Vi vil da gerne vide alt det der. Ikke? Men det er bare, altså, jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget. Det kommer heller, og Mette Frederiksen kommer ikke for en rigsret. Fordi det kan der aldrig samles flertal for, så længe at Folketinget ser ud, som det gør endnu. Og derfor virker det jo også helt vildt. Altså, hvor jeg tænker, kæft, hvor han famler ham der, Jakob Ellemann. Du ser ham stå en mørk aften i en skov i Birkerød, sige, nu siger jeg noget helt vildt, jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Altså, det var jo, han blev jo fuldstændig til grin, så siger vi jo, altså, synes du det? Ja, det synes jeg. Okay. Fordi han siger jo ikke noget helt vildt, at han ikke stoler. Selvfølgelig gør han ikke det. Han tror ikke på det. Det er jo ikke noget nyt. Nej, altså, det har han sagt så mange gange, og derfor, når man siger, nu siger jeg noget helt vildt, så skal der altså mere til, end det, at kommer det. Og jeg synes, altså, jeg er jo ikke selv personligt nogen stor fan af Mette Frederiksen, slet ikke for hendes stil, men hun er jo en dygtig magtpolitiker. Jeg vil faktisk gerne benytte den her chance til at indstille hende til ugens fidusbamse, fordi at jeg har skrevet lidt om det i Berlingske i dag, og jeg havde egentlig håbet, at overskriften var kommet til at hedde Mette Mink har scoret to udebanemål på den politiske scene, fordi det har hun rent faktisk. Det er ikke nogen, der sådan gjaller ud over det ganske land, og heller ikke i hele verden. Men jeg synes, det var meget godt set, at når hun nu ellers ikke bryder sig særlig meget om at rejse og repræsentere Danmark i udlandet, og hendes to bedste udenlandske venner, nemlig Sebastian Kurz i Østrig og Benjamin Netanyahu i Israel, begge to har forladt deres poster, så tog hun dog ud og besøgte Indien op til COP26, og det er altså et land, der er en lidt større spiller, og et sted, hvor man jo faktisk har, som Danmark, gode muligheder for at tjene penge på den grønne omstilling, og det synes jeg var klædeligt, at hun tog den tur, og så fik det så, og jeg prøvede at undersøge det på den internationale presse, det var godt nok ikke meget omtale, det fik, men at hun sammen med USA og Marshalløerne faktisk fik lanceret et initiativ om at gøre søtransporten, eller den maritime transportsektor, klimaneutral i 2050. Det er dog noget. Hun stod ved siden af John Kerry, den tidlige amerikanske præsidentkandidat og udenrigsminister, og nu amerikanernes grønne mand i Glasgow. Og det er da politisk håndværk. Jo, men altså... Og jeg bliver så glad for, at Danmark må være på den internationale scene under Mette Frederiksen. Jeg synes så ikke, at det er i den her uge, og specielt ikke efter det pressemøde i går, som jeg ikke synes var vellykket hele vejen rundt. Nå, skal det trække fra? Ja, det synes jeg. Okay, altså at man klarer sig middelmodigt ved et pressemøde om sms'er, det forklarer det andet. Jeg synes ikke, det er den her uge, hun skal have presse. Hun har faktisk fået en hel del. Ja, det må jeg sige. Det synes Nå, jeg men ikke. Altså, jeg har i hvert fald nomineret hende. Jamen, det har du, og det skulle du have lov til. Og lytterne må meget gerne sige, hvad de mener her. Der er også en Lars Lind Jensen, som skriver, ugen fidusbamse bør være en genganger fra sidste uge, nemlig Jakob Friberg fra BT, for at have fået virkelig at få statsministeren til at bide ham af under pressemødet i går aftes. Kanon arbejde af BT og Jakob Friberg, og det viser, at vi er mere afhængige af skarpe journalister end nogensinde før. Men jeg kan da sige til Lars Lind Jensen, vi giver ikke fidusbamser til folk her på Berlingske. Det er så, på BT, ja, som og BT, her i huset. Det bor lige dør om dør om os. Sådan er det. Vi bliver selvbefrugtende, er vi trods alt ikke. Så skriver Peter Berg, så længe jeres program ikke er på App Store, gider jeg ikke høre det. Det der Podimo virker ikke. Så vil jeg bare sige, at vi har en glædelig nyhed. Allerede nu, mens vi taler, så kan det her program downloades på iTunes, Spotify, alle de steder, hvor I normalt kan hente jeres... podcast. Så det er i hvert fald en mulighed fremover. Man behøver ikke gå ind på Podimo eller downloade det fra via Berlingskes hjemmeside. Så det var lige en forbrugeroplysning her. Så skriver Kasper Kok, ja. Og det synes jeg også, vi bliver nødt til at kommentere her. Kasper Kok fra min hjemby Nexø, som man jo altid sikker på at blive nævnt. Giv ugen fidusbamse til Le Gammeltoft. Lee har allerede været ude og sige, at hun og Heartbeat, som jo altså, de producerer podcast blandt andet, vil sagsøge staten og radionævnet, hvis Loud får lov at skifte navn og lave alt deres indhold om. Loud vil jo skifte navn til 24/7. Det kan kun give klap på skulderen til Lee, da vi som borgerlige i dette land selvfølgelig ikke kan have udbudsregler, som man kan lyve sig igennem, og derefter få lavet fuldstændig om at ødelægge markedet med 69 millioner om året. Det var bare at sige, vi er en del af Berlingske-koncernen, Og vi tager, skal man sige, det standpunkt, at jeg forholder mig i hvert fald helt neutral i den her debat. Jeg var virkelig bange, da du sagde vi, som jeg tænkte, at vide, hvad du nu siger som, nu, som fordi det har vi altså ikke afstemt på forhånd. Dybt involveret i, så her tager vi simpelthen tøstrengekortet for en gang skyld. Okay, ja. Det vil jeg gerne være med til at sige, altså, fordi der er også noget, der hedder, altså, den, der betaler for musikken, og også den, der betaler for, hvad der skal spilles. Og sådan er det. Altså, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men altså, der er jo der er et par små ting, fordi der er jo kommunalvalgkamp i gang, og vi skal have en kommunalpolitisk debat i næste time, men jeg har været ude nogle faktisk ret interessante steder. Jeg var i Hvidovre i går aftes og deltog eller var moderator på et vælgermøde der, en slags vælgermøde. Og jeg synes, at det var helt utroligt sjovt at se, at kommunisterne stiller op i Hvidovre med en ung mand som spidskandidat. Og det var en ret vildt, hvad et kommunalvalg kan. Hvilke af kommunistpartierne er der? Jeg ved, er der tre, er der ikke? Jo, der er tre, men altså, det var så... og jeg var lige ved at høre, om der var sådan en særlig Hvidovre-kommunisme, som ligesom vi har samba-kommunisme i Cuba og Nordkorea og Kina og så. Det fik jeg ikke rigtig noget svar på, men de synes var deres opgave, det var at holde Enhedslisten til venstre, fordi Enhedslisten er blevet for socialdemokratisk. Det synes jeg alligevel, det var en måske ikke nogen vigtig diskussion, men interessant, at den kom op. Og så lige ved siden af ham, der stod så en spidskandidat for Liberal Alliance, som lancerede slogan mere Herning i Hvidovre. Og det synes jeg også var lidt interessant, fordi Herning er jo trods alt ikke en liberal kommune på den måde, fordi at Liberal Alliance har aldrig haft en borgmesterpost. Og, men det var ret sjovt at høre en mand argumentere for, Herning-tilgangen kunne være en model for Hvidovre. Og det var der faktisk en del, der lyttede til, og det blev meget, meget bedre modtaget, end man sådan umiddelbart hører, når man siger Herning og liberal i sted som Hvidovre, som er helt altså betonsocialdemokratisk. Der er næsten ikke valg til borgmesterposten. Og Hvidovre, det er jo der, hvor Dansk Folkeparti de peger på en socialdemokrat for at sikre, at der kommer frikadeller på frokostbordene. Og der har du bemærket, at Nye Borgerlige, de har jo på deres landsmøde her i sidste weekend, der havde de jo netop en pointe fra Pernille Vermunds side, det var, at man kunne ikke være kandidat for Nye Borgerlige, hvis man medvirkede til at støtte en socialdemokratisk borgmester. Og det var selvfølgelig en kæmpe stikpille til rivalerne i Dansk Folkeparti. Og det er det eneste, for det, det er jo en praksis, som de har gjort med i mange år. Jeg vil sige, at Nye Borgerlige står svagt i Hvidovre. De var det eneste parti, der ikke var i stand til at stille hold. Så var der et andet mærkværdigt fænomen, som jeg har lagt mærke til. Nu er det 4-5 gange, jeg har været ude og moderere debatter på i forskellige kommuner. Og der har vi så hver gang prøvet at stille publikum det her spørgsmål. Er det tiden at aflyse skolemælk? Det er lige meget, hvor i landet, så er der helt massiv modstand mod at afskaffe skolemælk. Selvom at du kan samme sted finde for noget, jamen altså, vi vil have havremælk, vi vil have kød ud af offentlige institutioner. Men skolemælk, jeg vil sige, Arlas leverancer af skolemælk, de er lige så sikre. Jeg tror faktisk, det vil være sværere at afskaffe monarkiet, end at afskaffe skolemælk. Hvor jeg tænker, hvad er det der? Og det er et eller andet med, at det har vi alle sammen åbenbart fået i vores barndom. Og det synes, jamen jeg har været pedelmedhjælper, fordi at jeg var arbejdsløs, og jeg var virkelig, virkelig glad for at blive aktiveret som pedelmedhjælper på Østre Skole i Svendborg, hvor jeg skulle dele mælk ud, og så skulle jeg feje gården. Så var jeg helt udmattet efter en fuld arbejdsdag der. Og det eneste, jeg gjorde med alt det der skolemælk, det var faktisk at gå rundt og samle alle det. For de fleste af eleverne, de brugte det til at kaste med. Og så var der simpelthen bare mælk ud over det alt. Det gjorde jeg så rent og tog resten med hjem. Og alligevel, så er det en urørlig ting i Danmark. Skolemælk. Jeg fatter det ikke, men... Ja, og imens så kan jeg jo læse et par sms'er, inden vi går skal videre til det næste indlæg. Der er Jakob Levesen skriver, Kortet, du kan da ikke mene, at din vurdering af, hvor godt Mette klarer sig på et pressemøde, skal være det eneste til at vurdere hendes evner som statshoved og overhovedet. Og tak til Steno for at oplyse, hvad Mette Frederiksen laver i udlandet af politisk arbejde i høj klasse. Hvis alting svigter, så kan du sikkert få et job hos SNT, Socialdemokratiets pressetjeneste. Og alt det, hun laver i udlandet, det er politisk arbejde i høj klasse. Det klæder ikke jer at rende efter dagens slette Mette havde stemning fra op, blå blokvogns side. Tak for indlægget, Jakob Levesen. Jeg får simpelthen skulderklap snart fra Niels Jespersen på Pio. Ja, men det er, du får sikkert en eller anden nål. Torben, vi har tid i næste time. Der er masser af tid til at få det. Vi er slet ikke færdige med det her. For nu indleder vi jo en helt ny serie. Det gør vi. Og det er en miniserie, kan vi godt sige. Den er inspireret af Helle Thornings tidligere særlige rådgiver, spindoktor Nora Reddington, der nu er politisk kommentator på Politikken. Og i den forgangne uge, der skrev han en klumme under overskriften: Vores folkevalgte mangler åbenlyst en vision for fremtidens offentlige sektor. Og det har han jo ret i, og Nora Reddington, han stillede det spørgsmål til samtlige politikere. Men vi har jo her over i Pilestræde en, borgerlig slagside. Så derfor så vil vi nu og i de kommende programmer bede politikere fra alle de borgerlige partier om at formulere sig omkring det her emne. Og den første, der har taget imod det tilbud, det er Venstres gruppeformand, tidligere skatteminister Carsten Lauritsen. Og velkommen, Carsten Lauritsen. Tak. Du er jo, den mand, som vi faktisk havde nomineret til, at du skulle være skatteminister så længe, uanset hvilken regering vi havde så længe, indtil at alle problemer i skat var løst. det var det var de røde, det røde flertal. Vælgerne ville det anderledes. Ja. Men du havde jo sagt ja til at blive der. Var der tilladelse til at dø på posten så? Ej, altså Robert Mugabe, du kunne have overgået ham. Eller Morten Olsen. Måske. Nå, men vi skal til det nuværende emne, eller det helt aktuelle emne. Og så lad os høre, hvad drømmer Venstre om? Kan vi få en mindre offentlig sektor, eller er I bare sådan, den skal bare være anderledes og bedre? Altså, vi drømmer jo om, at det offentlige sektors andel bliver mindre, men at den offentlige sektor faktisk bliver større. Det er jo fordi, når man gør samfundskagen større, så er der flere penge til det hele. Så vi drømmer om, at andelen af den samlede samfundskage bliver mindre, men at den offentlige sektor i kroner og øre bliver større. Hvad hvis du siger, at den der andel, kan vi få en procentdel? Nej, det kan vi ikke, og man må sige det. En sigtelinje, er det ikke det, som Lars Løkke? Nu er han jo ikke medlem af partiet mere, men alligevel kan man godt bruge udtrykket. Nu udfordrer jeg så lidt jeres setup, for vi kan starte et andet sted. Jeg er faktisk meget enig med det, som Nora Redington skriver, og der er for få bud, og der er for lidt samtale på Christiansborg omkring fremtidens velfærdssamfund. Men det er der nogle årsager til. Jeg vil også gerne være med til at gå ind i det, I gerne vil have nogle svar på. Det her også et par bud på, men jeg vil også lige forklare, hvorfor det ikke fylder så meget på Christiansborg. Det er jo fordi at politik på Christiansborg har ændret sig i de sidste 20 år, hvor der er næsten ikke plads og rum til eftertanke og sådan store ting og store ændringer. Det hele går med dag til dag, og så de forskellige politiske projekter, skiftende regeringer, så sætter på dagsordenen. Så der er ikke derfor bliver det i det system og den kultur, der er om Christiansborg, ikke prioriteret voldsomt højt at komme med store reformer. Men det er der plads til her. Og det er jeg glad for. Og det er derfor, vi vil høre noget mere. Det er så den ene ting. Og den anden ting, inden vi kommer til, hvad vi skal høre, det er jo, at det er jo så også, fordi på en række områder har vi, selvom vi leder efter håret i suppen i Danmark, faktisk et ret godt velfærdssamfund. Altså, så på nogle områder er det faktisk problemer, man har lavet for meget om, hvor man måske i stedet for bare skulle bibeholde tingene, som de var, og arbejde med at justere til. Så altså, på nogle områder, der får vi ikke tænkt stort nok, og på andre områder, der laver vi om i tingene hele tiden, så ingen, hverken medarbejdere eller dem, der er menneskene ude bagved, kan forstå. Altså jobcenter er jo en af tingene, hvor altså, alting er oppe i luften hele tiden, og jeg tror, det her medie, vi står på, har jo fortalt om en forfærdelig historie fra København, hvor jobcenteret ikke har fået en eneste i beskæftigelse. Altså, på trods af, den overgik i Aalborg. Gjorde de det? Ja. Nå, men det er bare for at sige, det er sådan et par rammebetingelser, man bliver nødt til at forholde sig til. Et, at altså, hvor behovene er henne, og to, at politik på Christiansborg, sådan som det fungerer i dag, overhovedet ikke er indrettet til, at man skal tænke stort og nyt og forandre en hel masse. Hvad skal vi dog gøre ved det? Altså, du siger, at Christiansborg er ikke indrettet. Det vil sige, at vores parlamentariske forsamling, den er simpelthen ikke indrettet til fremtiden. Det er fordi, ja, det kan man godt sige. Det er jo ret vildt. Ikke? Det er ret vildt, men det er klare holdninger. Det er fordi Folketinget, selv i en situation, hvor man har en etparti mindretalsregering, som jeg har været en del af for år tilbage, og som vi har nu med Mette Frederiksen i spidsen, er der ingen politikdannelse på Christiansborg, og der er ikke noget parlamentarisk arbejde med at sætte en politisk dagsorden. Man spiller med på den dagsorden, I sætter i medierne, og det er jo en dag-til-dag dagsorden typisk. Ellers så spiller man med på den dagsorden, som en regering har. Og der er også bare nogle ting, hvor det er meget svært for en regering at lave om på tingene. Nu har du forklaret, hvorfor det er, som det er. Og vi har også prøvet på at lave lidt research. Det skal man jo en gang imellem, og jeg kan forstå, at Venstres skal man sige, bud på sådan vision om den offentlige sektor, det stammer tilbage fra valgløftet, det her såkaldte velfærdsløfte. Det offentlige forbrug skal stige med 0,65% om året, og det svarer til i sådan runde tal godt 69 milliarder kroner ekstra på velfærd frem mod 2025. Det var sådan set det, og tak for i dag, og godt, at du kom og sådan noget, eller hvad? Eller er der noget mere i det? Og hvorfor lige præcis 0,65? Altså det er jo fordi, vi opererer ud fra, at vi gerne, og det er under forudsætning af, at samfundsøkonomien vokser med mere. Altså det er fordi, vi vil gerne have et godt velfærdssamfund, men vi synes, at det ville være dejligt, hvis velfærdssamfundet kunne vokse i kroner og øre, men falde i andel af den samlede velfærdsøkonomi. Og så har vi givet valgløftet til til danskerne der. Det er jo også et aktivt politisk valg, fordi at man vinder ikke valg i Danmark på, man vinder ikke vælgere på at gå ud til folk og sige, vi vil lave fuldstændig om i sociale ydelser, vi vil lave fuldstændig om på den måde, vores institutioner arbejder, vi vil lave fuldstændig om. Danskerne er desværre ikke sådan voldsomt omstillingsparate. De vil gerne have omstilling, men det skal bare ikke ændre noget i deres hverdag. Men de Claus Scholz doktrin om de små skridts politik. Ja, det er jo sådan en del af det. Men vi arbejder faktisk på nogle ikke små, men også ret store skridt under sloganet, at danskerne skal have flere muligheder. Og det handler jo, og det er også noget, det Nora Redingsen skriver om i sin klumme, det handler jo om, kan private ikke gå ind og overtage en del af velfærdsområdet? Kunne man give danskerne mere valgmulighed? Kunne man, og det tror jeg, man kan man ansvarliggøre dem, der er modtagere? Mm. Jeg hader det der, eller hader et stort, jeg kan ikke lide borgerbegrebet, men de mennesker, som det handler om, som skal have en offentlig ydelse, eller har et barn med et handicap, kan vi gøre dem mere ansvarlige i, hvordan vi bruger de penge, som fællesskabet har afsat til at hjælpe deres familie og deres barn? Kan vi, og hvordan gør vi så det? Det gør vi ved at give penge mere. Følger det handicappede barn. Ja, det er jo sådan, det er noget, et gammelt mantra, men man kan også sige, at man skal give mere medindflydelse, så det ikke kun er pengene følger barnet, men familien og barnet og mennesket skal have mere indflydelse på, hvad er det for en løsning, der bliver valgt. Og jeg kan også godt konkretisere det med et eksempel for dig. Ja, endelig. Så det er måske lidt let at forstå. I dag, hvis man bor i den her kommune for eksempel, og har et barn med Aspergers eller autisme, det er en kæmpe skala for det, så bliver man visiteret, hvis man ikke passer ind i det kommunale system, der er hjælpen ganske begrænset, så bliver man visiteret til en specialskole. Og der kan man vælge en specialskole. Det er det, man kan vælge, så man kan gå tilbage til den gamle skole. Man kan selvfølgelig vælge en privatskole, men der er ingen hjælp at hente der. Ellers så kan man vælge det tilbud, kommunen har til en specialskole. Og der er masser af ressourcer. Det er slet ikke et spørgsmål om pengene. Men det hviler på sådan en betragtning om, at du skal passe ind i nogle kasser. Så hvis man nu i stedet for sagde, du kan selvfølgelig vælge at tage den her specialskole. Du kan også vælge at tage de penge, eller måske en del af de penge, der er sat af her, og så inden for den her liste af muligheder, der kan I så vælge i jeres familie, hvad der passer ind. Det kunne være, at forældrene ville tage på skolen og frikøbe sig sådan noget tid. Det kunne være det bedste for barnet. Det kunne være at ansætte en delvis pædagogmedhjælper i den skole, barnet gik i. Det kunne også være alle mulige andre ting, som jeg ikke har fantasi på at finde mig på, men som jeg tror, at familien og dem, der er tæt på barnet, har en bedre indsigt i. Men vi kan ikke give det fuldstændig frit, fordi det skal jo ikke gå til, at man kan flyve med barnet til Mallorca og lave hjemmeundervisning, vel? Men jeg tror, man kunne ansvarliggøre forældrene og modtagerne af hjælpen meget mere og få brugt pengene meget bedre. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi altså, I har jo dit parti, jo I faktisk har haft regeringsmagten i temmelig mange år, når vi sådan ser tilbage på den nyere historie. Og der er også lykkedes jer at komme igennem med mange såkaldte privatiseringer og udlicitering, men de har jo ikke alle sammen været lige heldige. Så man kan sige, er det bare den, vi skal have fat i igen, at der skal privatiseres noget mere og flere offentlige opgaver, der skal ud i licitation? Altså jeg tror grundlæggende på, at hvis man kan vælge mellem et forskellige valgmuligheder, et selvejende plejehjem for eksempel, det kunne være et friplejehjem, et kommunalt plejehjem og et privat plejehjem, så vælger de ældre jo det, der er bedst for dem. Og hvis det er det kommunale, så er det fantastisk. Det synes jeg, der er dejligt. Men hvis det nu er det private, så synes jeg også, det er fantastisk. Der er ikke noget, der er bedre end det andet, men det er bare godt at kunne vælge. Der, hvor vi har været udfordret, har jo været, at der blandt det andet store historiske velfærdsparti, nemlig Socialdemokratiet, er en indgroet national og kommunal modstand mod, at private går ind og overtager. Ja, man skal ikke kunne tjene penge på offentlige ydelser. Man skal ikke kunne tjene penge på minimums, de ældre. De penge, der er sat til minimumsnummeringer, de gælder belejligt nok ikke lige private dagplejere, og så er det jo ikke attraktivt at bruge dem. Man må ikke kunne tjene penge. Og i kommunerne er der jo, i den hjemkommune, den kommune, hvor jeg er valgt i, Hjørring Kommune, der har man en borgmester, der kæmper inde mod et friplejehjem, og jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor. Så vores udfordring er, hvis man virkelig skulle lave om på nogle af de her ting, så skal det jo ikke blive et ideologisk slagsmål. Og det har det jo været i rigtig mange år mellem Socialdemokratiet og Venstre omkring det her spørgsmål. Er det ikke meget godt, eller så der er man kan se forskel? Nej, fordi hvis altså ideologi er jo godt, og det er også godt at kunne se forskel, men hvis man skal lave de der store reformer. Og vi nærmer os et Schlüter-citat, simpelthen vores, ideologi er noget bræst. Nej, jeg vil ikke sige det, og det mener jeg ikke, fordi hvis der ikke er ideologi, så bliver vi bare driftet af, det duer ikke. Men ideologi skal heller ikke fylde det hele. Men hvis man skal lave de store reformer, som Norge Reddington efterspørger, og som jeg egentlig også gerne vil have, og mit parti gerne vil have, så duer det ikke, at det bliver sådan en kastebold i en valgkamp. Så bliver det nødt til at være noget, et bredt flertal i Folketinget går ind og samarbejder omkring. Men det er jo sådan noget teknik om, hvordan I får formingeleret det på plads. Altså, men teknik er jo lidt vigtigt. Jo, jamen, jeg anerkender bestemt udfordringen, det er slet ikke det. Men her vil vi jo gerne drøfte lidt visioner. Her vil vi netop gerne være lidt ideologiske, og sådan, hvor skal vi hen, og så videre. Men Venstre er vel stadigvæk der, hvor de mener, at den offentlige sektor i bredest muligt omfang skal konkurrenceudsættes, hvor den enkelte borger selv skal have lov til at bestemme mest muligt. Altså lidt ud fra Milton Friedmans gamle idé om en voucher. Altså man får en voucher, hvor der står, at du kan nu købe dit plejehjem, eller du kan få den hjemmehjælp, som du vil i. Du behøves ikke være tvangsbundet til den private ydelse. Der står Venstre med stadigvæk, eller hvad? Det er vores liberale tankegods, men vi har jo altså modereret os på. Altså jeg tror ikke på, at man bare skal give alting frit, og det private bare per definition løser tingene bedre end det offentlige. Og der er også, jeg anerkender også, der er en udfordring i, at en privat skole har der er en markedsmekanisme, der gør, at man tager de lette børn, og så lader man de svære og de dyre børn blive i det offentlige system, så der er nogle ting, man bliver nødt til at gå ind og regulere. Så jeg tror, vi har haft sådan et meget, altså alting skal sættes frit, og så er det blevet til et meget ideologisk slagsmål, også med Socialdemokraterne. Og der bør vi nærme os hinanden for at finde nogle gode løsninger, og jeg tror, man får ikke skabt de her reformer ved at stå og diskutere dem på Twitter eller foran et rullende kamera i forbindelse med en valgkamp. Altså det gør man ved, at der er en bred kreds af partier, der sætter sig ned og siger, hvor har vi nogle problemer hen i det her samfund. Sigge Winther, som I jo sikkert også har forholdt jer til i tidligere programmer, og har jo lavet en bog om, hvorfor man ikke når i mål med de store ting. En glimrende på det er han jo i kort, altså meget kort sagt, siger, at vi hører om reformerne, når de bliver vedtaget. Vi hører intet om, hvorfor de ikke virker. Ja, ja, men det er fordi, det er der jo ikke fokus men, på. Men misforstår dig nu, når jeg siger, at du synes, det er skidt, at man graver skyttegrave i kraft af, at man udgiver ideologiske bøger og sådan noget, hvor man tillader sig at tænke stort, fordi det hele skal helst ind i sådan et lukket rum, hvor man kan sådan sidde og snakke sammen til nogle løsninger. Så er det der, politikken Nej, sker? Eller overhovedet ikke. Jeg siger bare, og det er jo det, politik i Danmark, på den måde, vi har indrettet det på, den måde, kulturen og systematikken er, vinder man ikke folketingsvalg på at komme med kæmpe store reformer, som er svære at gennemføre, og som gør en masse mennesker sure. Og derfor så kommer der ikke ret mange af dem. Så laver vi reformer, når der nu er behov for det. Men det bruger vi mindre og mindre tid på, fordi vi skal bruge tid på at være på sociale medier og slås med hinanden nede i Folketingssalen, i stedet for at Det er der jo faktisk en lytter her, der skriver. Så du ikke, men er det noget, det er sådan noget med, alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det, og det er jo lidt det her med Twitter og de sociale medier, ikke? Altså, jeg hører jo også om, at mange af jer, og jeg siger ikke, det er dig, I bruger mere tid på at være på Twitter og Facebook, selv når man er i forhandlingslokale, er der folk, der prioriterer det frem for at høre efter, hvad de andre siger. Det er også en oplevelse. Altså, der foregår i de her år en kulturforandring inde på Christiansborg, og nu går det så lidt ud over det, men det handler jo om, at vi har fået enormt mange partier, og det er blevet mere kompetitivt inde på Christiansborg. Ja. Og så handler det jo om, at der hele tiden kan komme et folketingsvalg nu, efter det pressemøde, der var i går, ser det ikke ud, som om statsministeren udskrev det lige foreløbig. Nej. Men altså, så jeg siger bare, at der er nogle grundmekanismer i den måde, folkestyret i øjeblikket foregår på, og kulturen og systemet udvikler sig, som går imod det, som jeg egentlig tror, mange politikere gerne vil. Så du står her og vil gerne give os et billede af, at du ikke er en Twitter-politiker. Kan du finde et par andre, altså et par kammerater over på den røde side, så kan I jo bare holde jer ud af det der, og så prøve at forhandle jer frem til noget langsigtet, som I så kan gå ud og præsentere for de andre, der sidder med deres telefoner hele tiden. Ja, men det er jo også en mulighed, og det arbejder vi også på i Venstre på en række områder. Vi har faktisk, nu kan jeg desværre ikke rulle det ud her, men altså, vi har faktisk et reformprogram med nogle af de ting, som I efterspørger, også af vores velfærdssamfund, hvilende på det, Jakob Ellemann sagde til Venstres landsmøde, nemlig, at vi gerne vil gøre det frit. Ikke blot være ældre, men igennem hele livet, hvor man får flere muligheder. Og det forudsætter jo, at man laver om på nogle ting. Er det noget, vi ser før kommunalvalget? Eller hvad? Ja, det er noget, vi ser i tiden frem til et folketingsvalg. Men tilpas tæt på folketingsvalget, så de socialdemokraterne ikke stjæler alle de gode idéer, tænker jeg. Jamen altså, der er jo ikke copyright i politik, og det skal der heller ikke være. Tak fordi du kom. Jeg havde håbet, du havde noget at sige om, at hvorfor, hvad der vi skal gøre med alle de alt for mange gamle mennesker i det her samfund. For prøv at tænke, de bliver jo 100 år alle sammen. Selv nu på arbejdsmarkedet. Men de skal da i beskæftigelse, altså jeg håber, I bliver ved i 100 år. Nyttejobs. Altså. Ja. Nu er du kun blevet 10. Ja, det er jo det. Carsten Lauritsen, tusind tak, fordi du kom. Vi har næsten ikke noget tid tilbage af første time, men vi kan da lige sige, at vi skal diskutere sundhedsvæsenet, fordi det har det ikke så godt. Det Nej. Mener i hvert fald formand for Danske Patienter, Claus Lunding. Han kommer på besøg her. Og så skal vi tale om, at kvinder favoriseres. Og det mener forfatter og biolog Niels Arbøl, og han mener faktisk, at vi er ved at indføre en ny form for uretfærdighed. Så skal vi have noget kommunalvalgkamp for København mellem Venstres Cecilie Lonning-Skovgaard og Franciske Rosenkilde, en af vores faste gæster. Faste gæster her på programmet. Ja. For Alternativ. For Alternativ, hun er borgmester her. Og dem, der ikke kan holde ud at høre om København, de må lige tage en lille pause. Men indtil da, så lytter vi til Kim Larsen, med der synger et nummer, der hedder Doktor. Det siger jeg hypokonder, men det er min egen sag. Og selv en hypokonder bliver syg en skønne dag. Så nu sidder jeg i vente, der sidder og keder mig. Sammen med de andre, der fejler det samme som mig. Mit hjerte det dunker, så meget det bare forstand. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.